Moje miasto kocha pieśni swe, bo pieśń jest niby trawy źdźbło. Co zerwałeś je i w ustach masz, albo trzymasz, schodząc w ziemi głąb. Gorzkie dymy nad miastem, kiedy rano opuszczamy dom i schodzimy w noc, schodzimy w głąb naszej ziemi, bo jesteśmy stąd. Mieście dedykujemy dziś wszystkim miastom w Ukrainie, które walczą właśnie w tej chwili. Sława Ukrainie!